Вячка з малой дружыны і з маладой жонкай Дабранегай спыніўся на падвор'і баярына Цвердахлеба, родзіча Рагвалода Свіслацкага, бацькі Дабранегі. І што робіць Вячка? Не п'е, з мужамі вечнікамі перамовы вядзе. Аб чым перамовы? Тут Станімір задрыжаў усім целам. Пакуль невядома, вялікі князь. «Глядзі ў мяне!» – злосна тупнуў нагою князь. «Ты можаш стаць і безвухім, каб усё высачыў, вынюхаў, пайшоў прэч, пёс!» Станьмір бясшумна знік, а князь Уладзімір загадаў паклікаць да сябе вучонага Рамея, што ўжо даўно жыў у Полацку і, састаўляючы гараскоп, адгадваў князева будучае. Рамі быў смугла твары, чорнавалосы з шырокімі чорнымі бровамі, якія зрасліся на пераноссі. На галаве ён насіў круглую чырвоную шапачку, на нагах пазалочаныя сандалі з вострымі загнутымі насамі. Князь, вядома, нічога не разумеў у гараскопах. Рамі, як толькі з'явіўся ў Полацку, доўга тлумачыў яму сваю дужа мудрую навуку. Гараскопы і іх складанне патрабуюць хоць невялікага знаёмства з небам, з астраноміяй. Трэба ведаць, што ёсць экліптыка, вялікі круг нябеснай сферы, па якому адбываецца бачны воку гадавы рух сонца. Чалавек нараджаецца ў канкрэтны месяц, у канкрэтны дзень, і астролаг, састаўляючы гараскоп, устанавлюе кропку экліптыкі гэтага чалавека на небасхіле. Пачынаючы ад гэтай кропкі, усё неба дзеліцца на 12 дамоў. Дом шчасця, багацця, братоў, радні і гэтак далей. Заўсёды трэба мець на ўвазе становішча галоўных планет у адносіне да ўсіх дамоў. Кожная з планет лічыцца гаспадаром таго ці іншага дома. І блізкасць або, наадварот, аддаленасць планеты ад свайго дома уплывае на чалавечы лёс. Адным словам, можна не толькі нагу, выю зламаць ва ўсім гэтым, але Уладзіміру падабалася таямнічасць смуглатварага астролага, падабалася трымаць у руках і гартаць пацямнелыя ад часу тоўстыя кнігі, дзе былі намаляваны сонца і зоркі, нейкія кругі, вялікія, зусім маленькія. Князь, размаўляючы з астролагам, адпачываў душой. Далёка былі баяры іхнія крыклівыя веча, тэўтоны, лютоўцы, вячка з кукі носа. Уладзімір на нейкі міг зноў рабіўся хлапчуком, цікаўным, гарэзлівым, і, здавалася, з драўляных сцен менскага замка глядзеў на залітую месячным святлом Свіслач, слухаў шум вакольных лясоў. Ён не верыў астролагу, але і сёння, як заўсёды, запытаўся, «Ці доўга я буду князем?» Рамей хітравата усміхнуўся, слінячы указальны палец, пачаў гартаць кнігу. Яны з князем ужо не першы год, не прызнаючыся адзін аднаму, гулялі ў зразумелую, прыемны толькі ім дваім гульню. Нешта дзіцячае было ў гэтым. «Планеты на сферы размясціліся спрыяльны для цябе, князь», – сказаў Рамей і дадаў, – «твой епіскап ненавідзіць мяне». «Што епіскапу да цябе?» – лёгка прыўзняў бровы Уладзімір. «Епіскап не любіць разумных людзей, бо дурны, як неапалены гаршчок», – хуценька давёў ягоную думку да канца князь. Абодва яны засмяяліся, а потым Арамей, пасур'ёзніўшы, сказаў: «У нас у Канстанцінополі імператара шануюць як бога, імператар – сонца на зямлі». Ён ведаў, на які мазоль наступіць князю. Уладзімір адразу ж пазмрачнеў, вочы зрабіліся сталёвымі, заблішчалі. Князь парывіста схапіў астролага за плячо. «У маіх жылах таксама цячэ кроў рамейскіх парфіраносцаў. Я князь, у мяне дружына. Вечар разганю, асабліва шкодных баяр, жыўцом спалю. Полацк будзе мой. Чуеш, Рамей? Мой!» «Чую», – ціха адказаў астролаг. «Планеты за цябе, князь». Уладзімір вачамі, што востра заблішчалі, як прапёк Рамея. Астролаг пайшоў са сваімі кнігамі, а князь, усхапіўшыся з ложа, забыўшыся пра хваробу, падбег да акна, прагна пачаў глядзець на залатагаловую Сафію, на дзядзінец, на каменныя палаты за ракой. «Там ён павінен быць гаспадаром, павінен сядзець вялікім князем!» Уладзімір аж застагнаў. Нячутна расчыніліся дзверы, і ў святліцу ўвайшла княгіня Ульяна з тоненькою свечкою ў руках. Уладзімір глянуў на яе, і на сэрцы зрабілася цёпла і светла. «Чаму не ляжыш, князь мой?» – з вялікай спагадаю ў голасе сказала Ульяна. «Ты ж хворы, ляж, князь». Уладзімір прыпаў галавой да яе пляча, запытаўся. «Чаго са свечкой ходзіш, Ульяначка? Яшчэ ж не вечар». «Злы дух ад цябе адганяю, хваробу», – слаба усміхнулася княгіня. «Цяжка табе, балесна. Я ўсё бачу. Ночы не спіш, ўсё аб нечым думаеш. Я ведаю, аб чым». Уладзімір прыўзняў галаву з жончынага пляча, запытальна паглядзеў на яе. Твар у жонкі быццам свяціўся, вочы былі натхнёныя і ў той жа час жаласныя. «Не думай, князь, пра вялікую ўладу, Бог адзіны ўладар усяго. Ёсць мы з табою, ёсць дзеці нашы, і дзеці нас любяць. Што яшчэ трэба табе?» «Ты што?» – зашаптаў Уладзімір, адхінаючыся ад жонкі, нібы пякельным жарам яго абдало з галавы да пят. «Ты што?» «Пашкадуй сябе, мой князь», – умольна глядзела проста ў вочы Уладзіміра Ульяна. «Усё часова на зямлі, улада, сіла, багацце, усё пройдзе. Пра душу думай, пра мяне думай і сваіх дзяцей. Мы твая душа, князь». «Ты звар'яцела», – амаль адпіхнуў яе ад сябе Уладзімір. «Хіба я не думаю пра вас? Хіба не дзеля вас пакуты мае, бессонніца мая?» Ён глядзеў на жонку з нянавісцю, але яна ведала, што ён кахае яе, і спакойна, як на шкадлівага хлапчука, пазірала на вялікага князя. Яна пагладзіла яму галаву і адчула, як зноў хіліцца гэтая галава да яе пляча. Яна асцярожна пагладзіла яму шыю, і моцная, налітая сілай мужчынскай шыя рабілася мяккай, пакорнай. «Чаго ж ты хочаш, Ульяначка?» – прашаптаў Уладзімір, і голас ягоны уздрыгнуў. «Не трэба табе, вялікая ўлада, князь», – ціха сказала Ульяна. «Зломіць яна цябе, скрышыць. Жалезнае сэрца, жалезныя рукі і ногі для ўлады трэба. А ты ж слабенькі, ты як журавель у небе. Усе стрэлы ў цябе цаляюць». Гэтыя словы яна казала пра высачэзнага шыракаплечага мужчыну, пра здаравяка, які на выцянутых руках адрываў ад зямлі каць. Каць – бочка, старадаўняя мера сыпучых цел, якая раўнялася 14 пудам. Але яна добра ведала, калі казала гэтыя словы. Ён быў каменем і быў воскам. «Чаго ж ты хочаш?» – зноў паўтарыў сваё пытанне Уладзімір, паўтарыў дрыготкім, няўстойлівым голасам. «Наш сын Якаў, княжыч, дачка наша красава, за добрым мужам, баярыня. А мы з табой, князь, давай пойдзем у манастыр, за дзяцей нашых маліцца пойдзем». Яна не паспела скончыць, як Уладзімір вырваў у яе з рукі свечку, паламаў, змяў, растаптаў нагамі. Ён, здавалася, і яе растаптаў бы. «У манастыр захацела», наліваючыся гарачай чырванню, закрычаў князь. «А Полацк? Каму я Полацк аддам? Ім?» Рукою сціснутый у кулак, ён цяжка махнуў у бок Сафіі, у бок дзядзінца. «Ці, можа, рыжскаму Альберту? Ці сысынку Вячку?» Княгіня спакойна сустрэла выяржэнне гэтага вулкана. «Мужчыны клапоцяцца, каб была крэпасць, жанчыны, каб была лепасць», – сказала яна, і, нагнуўшыся, пачала збіраць з дубовай падлогі камякі воску ад растаптанай князем свечкі. «Навошта святую свечку знішчыў?» – дакорліва гаварыла яна князю, ушчувала яго. «Бог не даруе». «Бог?» – аж задыхнуўся Уладзімір. «Дзе быў Бог, як полацкая веча выгнала мяне з дзядзінца, з княжных палат? Дзе ён быў, калі ў мяне на полацкіх вуліцах кідалі гразёю?» Прыгожы худралявы твар княгіні пабледнеў, яна перахрысцілася, паклала мужу рукі на плечы, страсна зашаптала. «Прасі ў Бога літасці за неразумныя словы свае. На калені стань, чалом Богу бі, каб дараваў табе дзёркасць тваю». Уладзімір палахліва, як хлапчук, глянуў на княгіню, уздрыгнуў, грузна апусціўся на калені. Княгіня падышла да сцяны, зняла з яе вялікі крыж складзень, з крыжам у руках стала на калені побач з мужам.